श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 5वें श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ, मूल का और भाष्य का विचार आज होना है। 3रे श्लोक में 13वें अध्याय में विस्तार से जिस अर्थ को बताना है उसका संग्रह भगवान ने किया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को 13वें अध्याय में बताया जा रहा है। उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्य की प्रशंसा 4th श्लोक से की। प्रशंसा का अभिप्राय है अधिकारी ज्ञेय वस्तु में अपने मन को समाहित कर लें और दत्त चित्त होकर के प्रतिपाद्य वस्तु का ग्रहण करें। तो 4थे श्लोक से स्तुत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का प्राशस्त्य सुनकर के अर्जुन का मन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य विषय को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालायित हो गया और ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्य जिज्ञासु अर्जुन के सामने भगवान क्षेत्र का याथात्म्य बता रहे हैं। 5वें श्लोक से 5वें और 6ष्ठ दो श्लोकों के द्वारा 5वें श्लोक में तत्क्षेत्रम यत इसका विवरण करते हुए ये कहा कि शरीराख्यम यत् क्षेत्रम पूर्वम उक्तम इदम शरीरम इति अनेन तत् अव्यक्तम एव, वह अव्यक्त ही है। इदम शरीरम कौन्तेय इत्यादि से जो शरीराख्य क्षेत्र बताया वह अव्यक्त है। और यादृच्च इसका विवरण करते हुए अव्यक्त रूप क्षेत्र के अवांतर जो भेद हैं उसे बताया गया। बुद्धि शब्द से अव्यक्त का जो प्रथम विकार है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था, अव्यक्त की अवस्था, उसे महत्तत्व कहा जाता है, उसे यहाँ पर बुद्धि शब्द से कहा। वो एक प्रकार है अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति का। प्रथम प्रकार तो स्वयं अव्यक्त है, द्वितीय प्रकार महत्तत्व है। ये महत्तत्व से लेकर के महाभूत पर्यंत 7 प्रकृति विकृति उभय रूपात्मक है। प्रकृति कहा जाता है कारण को, विकृति कहा जाता है कार्य को, और अव्यक्त केवल प्रकृति रूप है। यादृक का अर्थ वो अव्यक्त किसी का विकृति नहीं है, वो प्रकृति ही है स्वभावतः, उसमें प्रकृतित्व ही है, विकृतित्व नहीं है। और महत्तत्व में यादृक का अर्थ है प्रकृतित्व विकृतित्व उभय प्रकारकत्व है, वो प्रकृति रूप भी है विकृति रूप भी है, बुद्धि शब्दित महत्तत्व। और अहंकार वह प्रकृति का प्रथम परिणाम जो महत्तत्व उसकी विकृति है, महत्त्व है अहंकार का भी कारण, और अहंकार है पंचतन मात्राओं का कारण। वह पंचतन मात्राओं का कारण अहंकार, वेष्टि अहंकार नहीं। वेष्टि अहंकार तो पंचतन मात्राओं का कार्य है, अंतःकरण चतुष्टय में से एक है ना, उसे तो इंद्रियानि दशे कंच में एकम शब्द से लिया जाएगा अंतःकरण से। अंतःकरण चतुष्टय अंतःपाती होने से अंतःकरण सामान्य पंचतन मात्राओं के सम्मिलित सत्वगुण से निष्पन्न होता है। तो अंतःकरण चतुष्टय में से अंतःकरण विशेष जो वेष्टि अभिमान है अहंकार, वह पंचतन मात्राओं का कारण नहीं है, अपितु पंचतन मात्राओं का कार्य होने से उसे वो इंद्रियानि दशे कंच में एकम से ग्रहण किया जाएगा। वो पंचतन मात्राओं का कार्य है वेष्टि अहंकार, और ये अहंकार है पंचतन मात्राओं का कारण रूप अहंकार, वह है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का परिणाम, महत्त्व का कार्य है। तो बहुश्याम एको अहम बहुश्याम प्रजायेय, ये जो अभिमान है मैं अकेला हूँ अनेक रूप से अभिव्यक्त हूँ, उसमें भी अहंकार है ना, अहम अभिमान, वो है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जो तत्पद वाच्यार्थ की उपाधि है, और उस तत्पद वाच्यार्थ का वह ईक्षण रूप अभिमान है बहुश्याम प्रजा इत्यादि, उसी से पंचतन मात्राएं निष्पन्न होती हैं। ईक्षण पूर्वक आकाशादि भूतों का उत्पादन मायोपाधिक चैतन्य करता है, इसलिए माया है महत्तत्व, और मायोपाधिक चैतन्य में माया का ही एक परिणाम विशेष जो बहुश्याम प्रजाय इत्याकारक निश्चय है वृत्ति है, वह है अहंकार शब्दित, वह है पंचतन मात्राओं का कारण, और उससे पंचतन मात्राएं यानी अपंचकृत पंच महाभूत निष्पन्न होते हैं, और सूक्ष्म महाभूतों को तन्मात्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तन्मात्रा? सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने से तन्मात्रा कहा जाता है, ये बताया था कल है? क्या बताया था? हाँ, ये कह रहे हैं मिलावट न होने से, शुद्ध होने से सूक्ष्म भूत, उनको तन्मात्रा कहा जाता है। आप कह रहे हैं कि सूक्ष्म होने से, हाँ, तो सूक्ष्म पंचभूतों में शुद्ध आकाश है सूक्ष्माकाश, उसमें वायुवादि का सम्मिश्रण नहीं है, इसलिए उनको शब्द तन्मात्रा कहा जाता है उस आकाश को, सूक्ष्माकाश को, ऐसे सब भूतों का है। और इन पंचतन मात्राओं से अलग अलग सत्वगुण से दस इंद्रियां, उनमें से पांच ज्ञानेन्द्रियां बनती हैं। इंद्रियानि दशे कंच में दस शब्द बाह्य दस इंद्रियों का परामर्शक है, पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां, उनमें से पंचतन मात्राओं के अलग अलग सत्वगुण से, आकाश के सत्वगुण से आकाश का जो शब्द गुण है उसकी ग्राहक श्रोत्र इंद्रिय बनती हैं, वायु के सत्वगुण से वायु के स्पर्श गुण की ग्राहक तो इंद्रिय निष्पन्न होती हैं, अग्नि के सत्वगुण से अग्नि का रूप नामक जो विशेष गुण है उसका ग्रहण करने वाला चक्षु इंद्रिय निष्पन्न होता है, नेत्र इंद्रिय, और जल का जो रस गुण है तो रस तन मात्रा से, का मतलब सूक्ष्म जल के सत्व गुण से रसन इंद्रिय निष्पन्न होती है, और घ्राण इंद्रिय निष्पन्न होती है सूक्ष्म पृथ्वी के सत्व गुण से। इस प्रकार ये अलग अलग पांच भूतों के सत्व गुण से पांच ज्ञान इंद्रियां निष्पन्न हुई, और अलग अलग पांच भूतों के रजोगुण से पांच कर्म इंद्रियां निष्पन्न होती हैं, और फिर ये जो है आपके सम्मिलित सत्वगुण से एकम शब्दित तो अंतकरण निष्पन्न हुआ। ये दस इंद्रिया हुई और एक यानी दस और एक ग्यारह, तो एक है अंतकरण, और अंतकरण सामान्य निष्पन्न होता है इन्हीं तन्मात्राओं के सम्मिलित सत्वगुण से। वही अंतकरण सत्वगुण से निष्पन्न हुआ सभी सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण से, और उसके अवांतर चार भेद हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। अच्छा, वो भी उसी का भेद है। उसको भी ले लेना है, कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ होगा तो ले सकते हैं। आपने पढ़ा है? तो ये अंतकरण चतुष्टय उसमें वेष्टि अहंकार भी आ गया, वो पंच तन्मात्राओं का विकृति है, वो विकृति रूप ही है। इंद्रियानि दशे कंच और पंच इंद्रिय गोचरा करके जो कहा ये सोलह केवल विकृति रूप है, तो यात्रिक जो कहा था तत्क्षेत्रम यात्रिक, वो क्षेत्र जैसा है यानी वो प्रकृति रूप है या विकृति रूप है या उभय रूप है, अवान्तर तीन भेद है उसके, वो तीन भेद बताए। उनमें से एक केवल प्रकृति रूप है, सोलह केवल विकृति रूप है, और सात प्रकृति विकृति उभय रूप है। भाष्य है, भाष्य को देखिए, महाभूतानि का विग्रह है महांति च तानि भूतानि च इति महाभूतानि, ऐसा विग्रह करिए, महांति च तानि भूतानि च इति महाभूतानि, अर्थात महाभूतानि का अर्थ है सूक्ष्माणि भूतानि, सूक्ष्म भूतों को महाभूत कहते हैं। क्यों उन्हें महान क्यों कहा जा रहा है, उनके महत्व में हेतु बताते हैं सर्व विकार व्यापकत्वात्। ये जो सूक्ष्म भूत हैं सभी भौतिक कार्य में व्याप्त हैं, आपके सूक्ष्म शरीर में भी व्याप्त हैं पंचतन मात्राएं, और स्थूल शरीर में भी व्याप्त हैं। यदि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में से सूक्ष्म भूतों का जो अंश है उसे निकाल लिया जाए तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। ऐसे स्थूल भूतों में से भी पंचीकरण करके बने हुए जो स्थूल भूत हैं उनमें से स्थूल पृथ्वी के अंदर जो सूक्ष्म पृथ्वी का 50% अंश है उसे निकाल लिया जाए, 12.5% बाकी चार भूतों का जो अंश है, एक एक का 12.5 उसको निकाल लिया जाए, आकाश का 12.5%, वायु का 12.5%, 12.5% जल और तेज का। तो स्थूल पृथ्वी नाम की कोई चीज शेष नहीं रहती है। अपागात अग्नि अग्नित्वम जैसे कहा जाता है, त्रीणि रूपाणी इत्येव सत्यम वहां कहा जाता है, यहाँ पंच तन्मात्राणि इत्येव सत्यम। वो फिर स्थूल पृथ्वी का पृथ्वीत्व चला जाता है, अपागात अग्नि अग्नित्वम उपलक्षण है, अपागात पृथिव्याः पृथ्वीत्वम, और ये तन्मात्राणि एव सत्यम, ये निकलेगा तन्मात्रा ही सत्य है। इसलिए पंच तन्मात्राओं को कहा जा रहा है कि जो विकृति रूप तत्व हैं, केवल विकृति रूप जो तत्व हैं वो है 16, 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत, इन्हें विकृति रूप मात्र तत्व कहा जाता है। ये प्रकृति रूप नहीं है, विकृति रूप तत्व है। इनको सर्व विकार शब्द से लीजिए भाष्यस्थ, और ये जो सर्व विकार हैं केवल विकृति रूप तत्व, इनमें प्रत्येक में यह सूक्ष्म भूत व्याप्त है। इन 16 विकार रूप तत्वों में से ऐसा एक भी तत्व नहीं है जिसमें सूक्ष्म भूत न हो, इसलिए इन्हें महान कहा जाता है। इनमें महत्व इसीलिए है कि सभी विकृति रूप तत्वों में इनकी व्याप्ति है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने लिखा कि सर्व विकार व्यापकत्वात्, तो समस्त विकारों में व्याप्त होने के कारण इन पंच सूक्ष्म भूतों को कहा जाता है महाभूत। इनमें महत्व में हेतु बताया पंचम्यंतर, कार्य की अपेक्षा कारण महान होता है, तो पंचतन मात्राएं कारण है इन 16 विकार रूप तत्वों के, इसलिए उनमें महत्व है और वो उसमें कार्य में व्याप्ति होने से। और यहाँ महाभूतानि शब्द से सूक्ष्म भूतों को ही लेना है, स्थूल भूतों को क्यों नहीं लेना है, ये जो प्रश्न होता है उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार भगवान कि स्थूलानि तु इंद्रिय गोचर शब्देन अभिधायिष्यन्ते। तो स्थूल जो भूत है उन्हें तो इसी श्लोक के अंतिम पद के द्वारा बताया जाएगा, पंचचेंद्रिय गोचरा, इससे इसलिए यहां महाभूतानि शब्द से सूक्ष्म भूतों को ही लेना है। तो स्थूलानि तु भूतानि का अन्वय कर लेना, स्थूल भूतों का तो अभिधायिष्यन्ते का अर्थ है कथन किया जाएगा पंचचेंद्रिय गोचरा पद से। तो महाभूतानि इस पद की व्याख्या हो गई, अहंकार पद की व्याख्या कर रहे हैं। अहंकारो महाभूत कारणम, तो यहाँ अहंकार महाभूतों का भी यानी सूक्ष्म भूतों का भी कारणभूत जो है उसे लेना है। वो विकार रूप अहंकार नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय अंतःपाती अहंकार नहीं है, वह तो महाभूतों का विकृति है, महाभूतों की प्रकृति नहीं है। और यहाँ अहंकार शब्द से महाभूतों की प्रकृति रूप अहंकार को लेना है, वो है महाभूतों का कारण अहम प्रत्यय लक्षण, अहम प्रतीति रूप, मैं इत्याकारक प्रतीति रूप जो अहंकार है वो है एको अहम बहुश्याम प्रजायेय, यहाँ पर जो ईक्षण में अहम प्रतीति है ईश्वर को हो रही है, तो ईश्वर की अहम प्रतीति वो है पंचतन मात्राओं का कारण, मैं अकेला हूं और बहुत रूपों से अभिव्यक्त हो जाऊं, इत्याकारक जो ईश्वर की प्रतीति है वह प्रतीति अहंकार शब्द का अर्थ है और उस वह पंचतन मात्राओं की प्रकृति है, कारण है। अहंकारो महाभूत कारणम अहम प्रत्यय लक्षण, और बुद्धि शब्द से किसको लेना है तो कहते हैं बुद्धि शब्द से लेना है अहंकार के भी कारण को, यानी ईश्वर को अहम प्रतीति जिस उपाधि के कारण होती है वह उपाधि है इस महाभूतों के प्रकृति रूप अहंकार की भी प्रकृति। अहंकार तो है ईश्वर की अहम प्रतीति, और वो ईश्वर को मैं अकेला हूँ अनेक रूप से प्रकट हूँ ऐसी प्रतीति जिस उपाधि को ग्रहण करने से होती है वह उपाधि है बुद्धि शब्द का अर्थ, वो है प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था जिसे माया शब्द से कहा जाता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने लिखा कि अहंकार कारणम बुद्धि ही अध्यवसाय लक्षणा, वो अध्यवसाय रूपा है का मतलब शुद्ध सत्व प्रधान रूपा ही है, उसमें कोई रजोगुण तमोगुण का लेश भी नहीं न होने से, लेश मात्र भी न होने के कारण संशय और विपर्य का कोई अवसर ही नहीं होता, संशय विपर्य की कोई गुंजाइश नहीं है, निश्चय रूपा ही, इसलिए भले ही उपाधि में है ईश्वर माया उपाधिक चैतन्य रूप है लेकिन संशय और विपर्य का कारणभूत रजोगुण और तमोगुण के यत्किंचित भी प्रभाव से रहित होने के कारण किसको, ना ना वो तो जीव है क्षेत्रज्ञ को, ये तो क्षेत्र है महत्तत्व बुद्धि, क्षेत्र का वर्णन हो रहा है ना, इसलिए बुद्धि जो है ईश्वर की उपाधि माया उसे कहा जा रहा है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था को यहां बुद्धि शब्द से, वह अहंकार का भी कारण है। उसी में तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय ये ईक्षण होता है, उसी का परिणाम है ना, इसलिए जिसका परिणाम है उसे प्रकृति कहा जाएगा, ईश्वर की उपाधि का परिणाम है, इसलिए ईश्वर की उपाधि बुद्धि शब्द का अर्थ है, वो अध्यवसायात्मिका है निश्चयात्मिका है। तो अहंकार कारणम बुद्धि ही अध्यवसाय लक्षणा, और अव्यक्त क्या है तो कहते हैं तत्कारणम अव्यक्तम, इसमें तत् शब्द से ईश्वर की भी जो उपाधि है वो कार्य रूप है, ईश्वर की उपाधि कार्य रूप है कि नहीं, क्यों कार्य रूप है, इसलिए कार्य रूप है, जगत उत्पन्न करती इसलिए उसको कार्य रूप कहा जाएगा, फिर तो कारण कहा जाएगा, कार्य रूप क्यों कहते हैं ईश्वर की उपाधि को, हाँ? हाँ, कारण अवस्था है जो मूल प्रकृति गुणत्रय की साम्यावस्था, उसे मात्र केवल प्रकृति कहा जाता है। विषम अवस्था होगी तो कार्य अवस्था ही है, वो चाहे ईश्वर की उपाधि हो या जीव की उपाधि हो। यदि वैषम्य है गुणत्रय का तो उसे कार्य ही कहा जाता, कार्य कारण का। तो जो गुणत्रय की समान अवस्था है उसको प्रकृति कहा जाएगा, मात्र प्रकृति ही कारण ही, वो कार्य नहीं है। और विषम अवस्था है तो कार्य अवस्था ही होती है, गुणत्रय की विषम अवस्था को कार्य अवस्था ही कहते हैं, चाहे वो ईश्वर की उपाधि हो या जीव की उपाधि हो। कार्य का लक्षण है गुणत्रय की गुणत्रय का वैषम्य, यही कार्य है। तो ईश्वर की उपाधि में गुणत्रय की समानता नहीं है, सत्वगुण की प्रधानता है और रजोगुण तमोगुण का बिल्कुल ही अवमान है, तिरस्कार है, वो अभिभूत है, तिरोहित है, ढके हुए हैं, बिल्कुल कार्य कर नहीं है। ईश्वर की उपाधि में रजोगुण तमोगुण मात्र सत्वगुण ही कार्य कर रहे हैं, तो विषम अवस्था है। तमोगुण और रजोगुण बिल्कुल दबे हुए हैं, सत्वगुण ही अपने उच्चतम ग्राह पर हैं, तो उसे माना जाएगा विषम अवस्था ही। इसलिए वो है महत्तत्व, बुद्धि शब्द का अर्थ। और उस महत्तत्व का भी जो कारण है, बुद्धि है महत्तत्व, महत्तत्व यानी ईश्वर की उपाधि। वेदांत प्रक्रिया के अनुसार महत्तत्व ईश्वर की उपाधि है, और उसका भी कारण वो अव्यक्त है, वो है गुणत्रय की साम्यावस्था, वो होती है महाप्रलय में। प्रकृति के तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं, न सत्वगुण बढ़ा हुआ है, न रजोगुण दबा हुआ है, न तमोगुण दबा हुआ है, तीनों समान रूप में है। विषम कार्य अवस्था में, विषम बना तो कार्य अवस्था, वो जब सृष्टि होनी होती है तब, तो प्रलय होना है तो समान अवस्था। प्राकृत प्रलय का अर्थ ही है गुणत्रय का समान हो जाना, तो प्राकृत प्रलय हुआ और सृष्टि हुई तो गुणत्रय का वैषम्य हुआ। तो गुणत्रय के वैषम्य का क्रम है, पहले सत्वगुण जो है उद्रिक्त तो हो जाता है, रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं, वो महत्तत्व कहलाता है, बुद्धि कहलाती है यहाँ की। फिर उसी से अहंकार होता है, यानी ईश्वर की अहम इत्याकारक प्रतीति अहंकार, उससे फिर पंचतन मात्राएं निष्पन्न होती है। फिर पंचतन मात्राओं से ये 16 विकार रूप तत्व निष्पन्न होते हैं। ये वेदांत प्रक्रिया है निष्पत्ति की। तो कहते तत्कारणम, इसमें तत् शब्द से लेना बुद्धि पदार्थ को, बुद्धि पदार्थ है ईश्वर की उपाधि। हाँ? किसको? वो तो अव्यक्त तो कारण अवस्था ही है, मूल प्रकृति ही है, वही तो कहा जा रहा है कि तत्कारणम यानी ईश्वर की जो उपाधि है महत्तत्व माया, उसकी भी कारण रूपा जो प्रकृति है अव्याकृत है। हाँ हाँ, तस्य यानि बुद्धे है कारणम, वो कौन है? अव्यक्त। तो तत्कारणम अव्यक्तम एव च, अव्यक्त पद का विग्रह है न व्यक्तम अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं है यानी नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है, अनव्यक्त नाम रूप भावापन्न है। उसे अव्यक्त कहा जाता है, अव्याकृत कहा जाता है, नए तत्पुरुष हुआ तो अव्याकृतम, अव्यक्त का पर्यायवाचक बताया अव्याकृत। ये ईश्वर की शक्ति है, इसलिए कहते ईश्वर शक्ति ही। तो ईश्वर की शक्ति कहने से कोई ये न समझ ले कि चेतन है करके, चैतन्य रूप है। इसलिए कहते मम माया दुरत्यया इति उक्तम, सातवें अध्याय में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इससे भगवान ने जिसे पार करना बड़ा कठिन है ईश्वर के अनुग्रह के बिना कहाँ है, वो है यहाँ पर अव्यक्त पदार्थ। यहाँ माया शब्द का दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया में माया शब्द कारण के लिए है, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था रूप कार्य के लिए नहीं है, महत्त्व के लिए नहीं, गुणत्रय की साम्य अवस्था के लिए माया शब्द का प्रयोग है। तो मम माया दुरत्यया इति ही उक्तम। अव्यक्तम एव, यहाँ पर प्रयुक्त जो एवकार है उसका अर्थ कर रहे हैं, अभिप्राय बता रहे हैं कि एवकार प्रकृति का अवधारण करने के लिए है कि प्रकृति रूप तत्व इतने ही हैं, अव्यक्त से लेकर के पंचतन मात्राओं तक आठ ही प्रकृति रूप तत्व हैं, उनमें भी केवल प्रकृति रूप तत्व तो एक ही है और सात प्रकृति विकृति उभय रूप तत्व है, लेकिन उनमें भी प्रकृतित्व है तत्वों के प्रति, इसलिए प्रकृति रूप भी कहा जा रहा। तो ये एवकार अवधारण करता है कि इन आठ को छोड़कर के कोई भी दूसरा तत्व प्रकृति रूप नहीं है, आठ ही, इसलिए पहले अष्टधा भिन्ना अपरा प्रकृति बताया। तो ये कह रहे हैं कि एव शब्द प्रकृति अवधारणार्थ एतावती एव अष्टधा भिन्ना प्रकृति, ऐसा ये अवधारण करता है। अव्यक्तम एव च में एवकार अवधारण कर रहा है कि प्रकृति इतनी ही है, वो अष्टधा भिन्ना प्रकृति के मात्र आठ ही भेद हैं, न नव है न छः है सात है, मात्र आठ ही है। इस प्रकार न्यून न्यूनत्व को भी और अतिरिक्तता को भी एवकार व्यावर्तित कर रहा है। हाँ, न न्यून है प्रकृति न अधिक है, आठ से अधिक नहीं और आठ से कम भी नहीं, नौ भी नहीं है सात भी नहीं है, प्रकृति रूप तत्व आठ ही है, ये बताता है एवकार। क्या कौन, ये किसने कहा उत्पन्न हुई, तो रचना करती है का अर्थ उत्पन्न होती है, वो तो रचना करने वाली हो गई, उत्पन्न होने वाला जगत हो गया, वो तो कार्य है, कारण को प्रकृति कहा जाता है, कारण उत्पन्न नहीं होता, कार्य को उत्पन्न करता, उत्पन्न करने वाले को कारण कहा जाता है। तो एव शब्द प्रकृति अवधारणार्थ एतावती एव अष्टधा भिन्ना प्रकृति, ऐसा बताता है। और च शब्द ये जो आठों प्रकार हैं उसका समुच्चायक है, तो च शब्दों भेद समुच्चयार्थ, ये जो अपरा प्रकृति के आठ भेद हैं इन आठों भेदों का समुच्चायक सकार है समुच्चय अर्थ में। इंद्रियाणि दस, उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं वो। दस इंद्रिय कौन है? तो पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया। पांच ज्ञानेन्द्रियों को बताते हैं श्रोत्रादिनी पंच, बुद्धि उत्पादकत्वात् बुद्धि इंद्रियाणि। बुद्धि यानी ज्ञान, तो बुद्धि उत्पादकत्वात् का अर्थ है ज्ञान उत्पादकत्वात्। तो ज्ञान के उत्पादक श्रोत्रादि पांच होने से इन्हें बुद्धि इंद्रिय कहा जाता है, यानी ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। शब्द ज्ञान का उत्पादक श्रोत्र इंद्रिय, स्पर्श ज्ञान का उत्पादक त्वग इंद्रिय, गंध ज्ञान का उत्पादक घ्राण इंद्रिय, रस ज्ञान का उत्पादक रसन इंद्रिय और रूप ज्ञान का उत्पादक चक्षु इंद्रिय होने से इन्हें बुद्धि इंद्रिय यानी ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। और कर्मेंद्रिय पांच हैं, वाक् पाण्यादीनी पंच कर्म निर्वर्तकत्वात् कर्मेंद्रियाणि। तो वाक् पाण्यादि ये प, ये जैसा छपा है होना चाहिए प, वाक्यानि ऐसा नहीं, वाक् पाण्यादीनी। वाक् पाणी, वाक यानी वागेंद्रिय, पाणी यानी हस्त इंद्रिय और आदि शब्द से वाक्य तीन इंद्रियों को लेना। तो ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। इनको कर्मेंद्रिय क्यों कहते हैं? कहते कर्म निर्वर्तकत्वात्। जैसे ज्ञान के उत्पादक होने से श्रोत्रादियों को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, ऐसे कर्म के निर्वर्तक यानी उत्पादक होने के कारण वागादि को कहा जाता है कर्मेंद्रिय। ये कर्मेंद्रियां हैं। बोलना ये कर्म है और बोलना ये वाग इंद्रिय का कार्य है। तो बोलना रूप कर्म का उत्पादक होने के कारण वाग इंद्रिय कर्म है। लेना देना ये कर्म है, वो हस्त इंद्रिय से होता है, इसलिए हस्त इंद्रिय को कर्म इंद्रिय कहा जाता है। आना जाना कर्म है, ये होता है पैर से, इसलिए पैर भी कर्म इंद्रिय है। मल मूत्र का विसर्जन ये भी कर्म है, वो होता है बाकी दो इंद्रियों से, इसलिए उनको भी कर्म इंद्रिय कहा जाता है। तो कर्म निर्वर्तकत्वात् कर्मेंद्रियाणि। तो पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय मिलकर के इंद्रियाणि दस, ये दस इंद्रिय हो गए, तानि दस। और एकम का अर्थ कर रहे हैं इन सब का अध्यक्ष जो मन है, अंतकरण कहलाता है। तो एकंच, तो कहा ये एक कौन है? तो शब्द है समुच्चयक, उन दस इंद्रियों के, दस इंद्रियों का एक इंद्रिय के साथ समुच्चय करने वाला, वे दस और एक। तो कहा वो और एक कौन है? किंतत्, तो कहते मन, मन इंद्रिय है, तो मन यानी अंतकरण। तो एकादशम, वो मन कैसा है? तो संकल्प, संकल्पाद्यात्मकम, संकल्प विकल्पात्मक मन, चिंतनात्मक चित्त, अध्यवसायात्मिका बुद्धि, अभिमानात्मक अहंकार, ये आदि शब्द से लेना। पंच च इंद्रिय गोचरा, और पांच स्थूलभूत इंद्रिय गोचर शब्द से लेना। तो कहते इंद्रिय गोचराने शब्दादयो विषया, या शब्दादि विषय हैं स्थूल भूत, शब्दादि विषय शब्द से लेने। और तानि एतानि सांख्याः चतुर्विंशति तत्वानि आचक्षते, इन चौबीसों को महाभूतानि अहंकार से लेकर के पंचचेंद्रिय गोचरा तक बताए गए जो हैं क्षेत्र, इन्हें सांख्य लोग 24 तत्व कहते हैं, उनके यहाँ 24 तत्व हैं और 25वां तत्व है पुरुष। सांख्यों के यहाँ 24 तत्व हैं, ये अनात्मा रूप, और आत्मा है 25वां तत्व। सांख्य का सिद्धांत नहीं, सांख्य भी इन्हें अपने शास्त्रों में 24 तत्वों के रूप में वर्णन करते हैं। हाँ, लेकिन वो भी वर्णन कर रहे इसका अर्थ यहाँ पर उनका सिद्धांत लिया ये नहीं, उन्होंने इनको अपने शास्त्र में 24 तत्व इन शब्दों से कहा है। हाँ, लेकिन जैसा यहाँ पर हम मानते हैं ऐसा ही पूरा स्वरूप उन्होंने इनका नहीं माना। क्या मानते हैं वो? कोई मानते हैं अज्ञानवशात, उनको शांकर सिद्धांत का वेदांत का ठीक ज्ञान नहीं है तो मानते हैं गीता में सांख्य सिद्धांत है करके। ये भाष्य का इसी पंक्ति का भी ठीक अर्थ लगा ले। हाँ, सांख्य उल्टा इसको वेदांत के इन तत्वों को सांख्य अपने शास्त्र में कहते हैं कि हमारे ये 24 तत्व है वेदांत में, ये सब उपनिषदों में आते हैं और गीता में है, तो फिर सांख्य का सिद्धांत कैसे होगा? और ये पंक्ति भाष्य की क्या बता रही है कि तानी एतानी सांख्या, ये जो भगवान ने बताए हुए हैं इनको सांख्य लोग अपने शास्त्र में चतुर्विंशति तत्व बताते हैं। इनको भगवान ने उनके तत्वों को यहाँ बताया ऐसा नहीं, इनको वो लोग कहते हैं कि ये 24 तत्व हैं। लेकिन जैसा भगवान यहाँ पर इन तत्वों का वर्णन कर रहे हैं, जिस रूप में कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं मानते। खाली संख्या से 24 ये तत्व हैं करके बताते हैं, लेकिन इन तत्वों का भगवान ने स्वरूप क्या बताया? क्षेत्रम अपि माम विद्धि। शुरू में क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में च शब्द से क्षेत्र को लेकर के क्षेत्रम अपि माम विद्धि, अपने से अनन्य बताया जा रहा है क्षेत्र को। भगवान कहते हैं क्षेत्र मेरे से अलग नहीं है, और ये 24 तत्व क्षेत्र है ना, ये मेरे से अलग नहीं है का मतलब मेरे से उनकी अलग सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता से सत्तावान है, मेरे में कल्पित है, मैं इनका अधिष्ठान हूँ। ऐसा यहाँ भगवान क्षेत्र को बता रहे हैं। महाभूतान्य अहंकारे तो क्षेत्र का वर्णन हो रहा है ना, और उस क्षेत्र को भगवान कहते हैं कि मेरे से अलग सत्ता वाला नहीं। और सांख्यों का क्षेत्र पुरुष की सत्ता से अलग सत्ता रखता है, इसलिए गीता में सांख्यों का सिद्धांत है ये 13वें अध्याय में ये नहीं कह सकते। क्षेत्र की तो 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ से अलग सत्ता है ही नहीं, क्षेत्रज्ञ में कल्पित है क्षेत्र, इसलिए मिथ्या है। तो सांख्य गीता के इस क्षेत्र के मिथ्यात्व को भी स्वीकार कर ले यदि, तो कह सकते हैं कि गीता में सांख्यवाद है। हाँ, अनेक भी मानते हैं और यहाँ एक बता रहे भगवान, और तो इसलिए सांख्य सिद्धांत नहीं है। तो कोई मानते हैं तो उनको पूरा ज्ञान नहीं है, न सांख्य शास्त्र का पूरा ज्ञान है न वेदांत का पूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान वाले कुछ मानते हैं तो क्या किया जाए? लेकिन पूरा ज्ञान सांख्य का भी हो तो नहीं कह सकते कि गीता के 13वें अध्याय में सांख्यों के सिद्धांत को बताया, उनका सिद्धांत तो प्रकृति पुरुष की अलग अलग सत्ता है, प्रकृति सत्य है, पुरुष नाना है, असंग है लेकिन भोक्ता है। तो यहाँ 13वें अध्याय में तो ऐसा नहीं कहा गया, पुरुष नाना है, भोक्ता है, प्रकृति स्वतंत्र है, ये सब तो 13वें अध्याय के किसी शब्द से अर्थ नहीं निकलता, तो फिर सांख्य सिद्धांत कैसे होगा? तो तब भी कोई कहता है तो वो उसका कहना ही उसके अज्ञान का द्योतक है। तो कते तानि ये तानि सांख्या चतुर्विंशति तत्वानि आचक्षते, इनको सांख्य लोग 24 तत्वों के रूप में वर्णन करते हैं और स्वतंत्र सत्ता मानते हैं इनकी, लेकिन वेदांत गीता के दृष्टि में इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए वे लक्षण्य है। अब छठे श्लोक का अवतरण भाष्य है। अथ इदानीं आत्मगुणा इति यान आचक्षते वैशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञस्य इति आह भगवान। वैशेषिकों का कथन है 24 गुणों में से इच्छादि गुण आत्मा के विशेष गुण हैं, आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, आत्मा 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य है और समवाय सम्बन्ध से द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, द्रव्य होता ही है गुणवान, गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, ये समवाय सम्बन्ध से जिसमें गुण रहता हो उसे द्रव्य कहते हैं, जिसमें गुण न रहे वो फिर द्रव्य नहीं हो सकता वैशेषिकों के यहाँ, और आत्मा द्रव्य है तो उसमें गुण का रहना जरूरी है, द्रव्य का लक्षण घटना चाहिए ना, द्रव्य का लक्षण है गुणवत्वम क्रियावत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम, पदकृत्य में है ना, द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम क्रियावत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। तो और वो 24 गुणों में से एक न एक गुण रहना ही चाहिए तभी द्रव्य होगा। द्रव्य का अर्थ ये नहीं पैसा नहीं जिसमें क्रिया यानी गुण रहता हो, गुण रहता हो, द्रव्य तो जाती रहती हो, उसको कहा जाता है द्रव्य, वो 9 है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन, इनको द्रव्य कहते हैं, हाँ वो द्रव्य है। तो उसमें से आत्मा को भी द्रव्य माना है उन्होंने, तो आत्मा को द्रव्य तभी कहा जा सकता है जब उसमें कोई न कोई गुण हो, तो वे आत्मा के विशेष गुण मानते हैं इच्छादि को, इच्छादि आत्मा के गुण है वैशेषिकों के अनुसार। लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं आत्मा तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं रहता, निर्गुण है निर्विकार है, इच्छादि तो विकार है, और इच्छादि विकार यदि आत्मा में रहेगा तो आत्मा विकारी होगा, और भगवान ने पहले कई बार कहा अविकार्यो यमुच्यते, ये तो निर्विकार है, अविकार है, विकार रहित है। तो इसलिए इच्छादि गुण वैशेषिक जो आत्मा में बताते हैं, लेकिन गीता की दृष्टि में वे क्षेत्र के गुण हैं, क्षेत्र के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं हैं, आत्मा तो इच्छादि से रहित निर्गुण ही है, केवलो निर्गुणश्च आत्मा है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि अथ इदानिम आत्मगुणा इति यान आचक्षते वैशेषिका। तो वैशेषिक जिन्हें आत्मा के गुण बताते हैं वे भी, ते अपि यानी इच्छादि भी क्षेत्र धर्मा एव, वो क्षेत्र के ही यानी अनात्मा के ही धर्म है इच्छादि, न क्षेत्रज्ञस्य न तु क्षेत्रज्ञस्य। आत्मा तो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ के धर्म इच्छादि नहीं होंगे। इति आह भगवान, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं छठे श्लोक में। तो इच्छा द्वेष सुखम दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन स विकारमुदारितम्। तो इच्छा सुख तथा सुख साधन विषयनी अभिलाषा को इच्छा कहते हैं। इच्छा है सुख जो इष्ट है और उसका साधन वो भी इष्ट साधन होने कारण अभिलषित होता है, अभिलाषा का विषय बनता है। तो अभिलषित जो सुख तथा सुख साधन तद विषयक अभिलाषा इच्छा है, और ये अभिलाषा अंतःकरण का एक परिणाम विशेष होने के कारण अंतःकरण रूप क्षेत्र का धर्म है। यद विकारी यो विकारो यस्य तद यद विकारी, तो इच्छा रूप विकार, अभिलाषात्मक इच्छा रूप विकार जो 24 तत्व बताए हैं उनमें इंद्रियानि दशे कंच, इसमें एक शब्द से जो इंद्रिय बताया है मन, उस मन रूप क्षेत्र को यद विकारी कहा जाएगा। यो विकार शब्द से इच्छादि को लीजिए, इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब विकार हैं। तो यो विकार यानी यो विकारो यस्य तद यद विकारी, वहाँ पंचम तृतीय श्लोक के संग्रह श्लोक में जो एक पद है ना यो यद विकारी, तो यो विकारो यस्य तद यद विकारी ऐसा विग्रह था उसका। उसमें यह विकार से इच्छादि विकार को लीजिए और वो यस्य क्षेत्रस्य वो क्षेत्र है मन रूप क्षेत्र, तो उसका भी निरूपण हो रहा है यद विकारी का, और यतस्य यत का भी निरूपण हो रहा है कि इच्छा रूप विकार क्षेत्रज्ञ का नहीं अपितु 24 तत्वों में से मन रूप जो तत्व है उसका इच्छा रूप विकार है। इसलिए यद विकारी मन है, इच्छा रूप विकार से विकार वाला मन है, इच्छा रूप विकार मन रूपी क्षेत्र का है, इसलिए मन रूपी क्षेत्र को इच्छा विकार वाला कहा जाएगा। इच्छा रूप विकार वाला मन है, मन रूप क्षेत्र है इच्छा का कारण रूप क्षेत्र, और इच्छा है मन रूपी क्षेत्र का कार्य रूप क्षेत्र। इसलिए यतश्च यत उत्पद्यते, तो यत याने मनसः, यत याने इच्छा रूपम क्षेत्रम उत्पद्यते, उत्पन्न होता है मन में ही यह अभिलाषा रूप परिणाम होता है। इष्ट जो सुख और तत्साधन विषयक इच्छा मन का विकार है, मन में उत्पन्न होता है। इसलिए यतश्च यत उत्पद्यते। तो मन रूप क्षेत्र से यत यानी इच्छा रूप क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए इच्छा रूप क्षेत्र को मन का विकार कहा जाएगा, और मन इच्छा रूप विकार से विकारी होगा। आत्मा तो अविकारी ही है, निर्विकार ही है, ये गीता कह रही है। इसलिए इच्छा हुआ सुख तथा सुख साधन विषयनी अभिलाषा मन का परिणाम, इसलिए मन है यद विकारी और इच्छा है मन रूप क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला विकार रूप क्षेत्र। ऐसे द्वेष भी दुख तथा दुख साधन विषयक जो तिरस्कार रूपावृत्ति वो द्वेष है, वो द्वेष भी मन रूपी क्षेत्र का धर्म है, वो मन रूपी विकार क्षेत्र ही द्वेष रूप विकार से विकारी है, न कि आत्मा। आत्मा तो निर्विकार है। तो इच्छा द्वेष और ये जो इनका विषय है, इच्छा का विषय सुख और द्वेष का विषय दुख, और सुख और दुख उपलक्षण है उनके साधन के भी, क्योंकि वे भी इच्छा और द्वेष के विषय बन जाते हैं, सुख दुख भी और सुख दुख के साधन भी। सुख दुख हैं इष्ट और उनके साधन अनुकूल प्रतिकूल जो पदार्थ, वे भी इच्छा और द्वेष के विषय होने के कारण सुख दुख को उपलक्षण मान लीजिए उनका भी। पहले तो इच्छा और द्वेष बताएं, अब उनके विषय को बताया जा रहा है कि सुख और दुख भी आत्मधर्म नहीं है अपितु क्षेत्र धर्म है, मन रूपी क्षेत्र के ही धर्म है। इच्छा और इच्छा का विषय भी और द्वेष तथा द्वेष का विषय दुख भी मन के धर्म है, क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्रज्ञ के नहीं। और संघात ये है कार्यकरण संघात, यानी शरीर इंद्रिय का समूह, स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो समूह है उसे कहा जाता है संघात शब्द से, केवल यानी जीवित शरीर को, जिसमें से सूक्ष्म शरीर निकल गया वो भी संघात शब्दार्थ नहीं है, और केवल सूक्ष्म शरीर भी संघात नहीं है, स्थूल सूक्ष्म शरीर का समूह संघति, ये है संघात शब्द का अर्थ, वो भी क्षेत्र है। जब इंद्रिय गोचर शब्दित तथा महाभूत शब्दित सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत यही क्षेत्र हैं, तो इन्हीं का परिणाम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, तो उनका समूह सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का वह क्षेत्र ही होगा, न कि आत्मा। तो ये संघात को भी क्षेत्र अंतःपाती बता करके चार्वाक सिद्धांत का निराकरण कर रहे हैं, जिनके दृष्टि में चैतन्य युक्त शरीर ही आत्मा है। चार्वाकों की दृष्टि में जीवित शरीर ही आत्मा है, लेकिन जीवित शरीर को भी भगवान कह रहे हैं कि गेय कोटि में आता है, दिखता है कार्यक्रम संघात। इसलिए वह जो जो भी गेय है वह इदम है, क्षेत्र है, और आत्मा तो ज्ञाता है, और कार्यक्रम संघात गेय कोटि में आने के कारण क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ नहीं। इसलिए चार्वाक भले ही कार्यकरण संघात को आत्मा मान ले, लेकिन यह वैदिक सिद्धांत नहीं है। ये संघात को भी यानी चार्वाकों के आत्मा को भी क्षेत्र कोटि में लेकर के अनात्मा ही बताया, वो वस्तुतः वो अनात्मा है, चार्वाक सिद्धांत का निराकरण है। और विज्ञानवाद का निराकरण है, चेतना को भी बताया जा रहा है क्षेत्र कोटि में, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं, विज्ञानवाद का निराकरण करते हैं।